جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا وطن میں اے دل مضطر تجھے کیوں کر پدا رائے وطن میں اے دل مضطر تجھے کیوں کر پدا خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں خزاں کو حکم ہے داخل گلیوں میں اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے وہ بستی اہل دل اور دیوانوں کی بستی ہے گئے جتنے خرد نازا وہ دامن تار تارا رد نازا وہ دامن تار تارائے وطن میں اب دل مضطر تجھے کیسے پدا تعین مسجدوں محراب کا تیبان کیا ہوتا تعین مسجدوں محراب کا کیا ہوتا جہاں نقش قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے جہاں نقش قدم دیکھے وہیں نقش وہیں جہاں نقش قدم دیکھے سجدے گزار آئے جبھی ہو آستاں پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو جبھی ہو پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو یہ لمحہ زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے یہ لمحہ زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے وطن میں اے دلِ مضطر تجھے کیسے قرار آئے